الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس عباد الله بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم تكي صالة سلام أمتم صلى الله عليه وآله وسلم فموجنا أهل زاكي ومصحب زاكي نوالي وليشيكا جيهيو إلى يوم الدين إما كتك كلمة هي اللوة كلمة بعد يا tukio la ndoa ambalo limefanyika mbele yetu na hali ya kuwa sisi wote hapa ni mashahidi tumeshuhudia tukio hilo kutakuwa na nasaha kwa ufupi zinazohusiana na kuchunga kanuni za Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mambo mbalimbali tunayoyafanya katika jamii ikawa watu wana muraqabatullahi Subhanahu wa Ta'ala wanakumchunga Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mambo أيها الناس عباد الله فإن الله تبارك وتعالى خلقنا وأوجدنا من العدم الله سبحانه وتعالى أمتوومبا سيسي نا أمتوليتا katika ulimwengu baada ya kwamba tulikuwa hatupo ndani ya ulimwengu huu akatuleta katika ulimwengu huu aliyekuwa kabla yetu kadimabatil ajyal zimeshapita vizazi vingi ajali wa ajali vipindi na vipindi Watu wametangulia katika maisha wameondoka na sisi leo tumefika katika ulimwengu huu tunaishi na ipo siku pia tutaondoka. Kwa hiyo tunapoishi katika maisha haya kwa kuchunga kanuni za Allah Subhanahu wa Ta'ala na kufuata maelekezo tunayopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni katika mambo ya msingi. Kuna mambo mengi yatakiwa kanuni za Allah zichungwe katika mambo ya zaka, mambo ya hija, mambo ya mirathi Lakini kwa sababu tuko katika jambo la ndoa, tunatakiwa tuzungumzie kanuni za Allah katika jambo la ndoa ambazo watu natakiwa wazichunge katika maisha yao na wajue kwamba ni hukumu ambazo wamewekewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zama hizi swala la ndoa limekuwa watu wanajifanya ibada hii ya ndoa vile wanapotaka wao. Hautosikia katika swala aisimami swala mpaka watu wapige muziki, wacheze ngoma, hautosikia kwa sababu ni ibada ya swala. Na swala ni ibada pia, lazima ifanywe kama vile ambavyo Mtume alayhi salatu wasallam amefundisha. Unapokuja masala ibada ya saumu, ibada ya saumu ni ibada. Hautosikia watu hawafungi mpaka wapige ndoa, wapige ngoma, wakeshe, wacheze na muziki. Lakini katika jambo la ndoa limekuwa ni kama vile ibada ambayo inatofautiana na ibada zingine. Watu waweza kufanya maasi ndani ya ibada hii. Wakakesha katika kumbi za starehe, wakapiga mangoma na muziki na madisco, hali ya kuwa ni ibada. Na ibada yatakiwa wabebeleze Allah tabaraka wa ta'ala ifanyike kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amemfundisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala kwenye Qur'an, shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, shara'a lakum min ad-din, amekuwekeeni Allah nyinyi sheria katika dini. Ma wassa bihi Nuha, ile ambayo alimuhusia Nabii Nuhu ashike sheria katika dini. Walladhi awhayna ilayk, na ile sheria ambayo tumekufunulia wewe Mtume Muhammad. Wa ma wassayna bihi Ibrahima, na ile ambayo tumemuhusia Ibrahim wa Musa na Nabii Musa wa Isa na Nabii Isa tumemhusia sheria hiyo. Tumewahusia sheria kwamba an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi. Simamisheni dini na msitofautiane katika sheria hiyo. Kwa sheria ya manabii ilikuwa ni watu washikamane katika dini wasitofautiane. Isionekane ndoa iliyofungwa wakati wa Nabii Ibrahim inatofautiana na ndoa iliyofungwa wakati huu aliyekuwa ni sheria katika dini. Lazima sheria hiyo watu wasimamishe ipasavyo na wasitofautiane katika sheria kama hiyo. Wapi dalili zinaonesha kwamba wakati wa Nabii Ibrahim au wakati wa Nabii Musa ilikuwa ndoa haisimami, lazima watu wapige ngoma na muziki? Ikiwa sheria haikuwepo katika zama zile, basi Allah tabaraka wa ta'ala anatuhusia tusiende kinyume na sheria hiyo, lazima tuungane pamoja katika kutekeleza sheria ya Allah tabaraka wa taala tangu zama za manabii mpaka hivi leo. Kwa msingize sheria ambazo wakati ule hazikuwepo, wakati wa ulul azmi al-khamsa hazikuwepo sheria hizo, na manabii wengine pia hawakuwa na sheria hizo. Kwa mfano katika sheria ambazo zilikuingizwa katika zama zetu hizi, utakuta kuna sheria ambazo hazipo, zama zile hazikuwepo na hivi leo hazipo. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala na maneno anasema, fama lam yakun yawma idhin dina fala yakunu liyawma dina, lile ambalo zama zile halikuwa ni katika dini, zama hizi pia haliwezi kuwa katika dini. Kwa mtu anaweza kashangaa, mbona ndoa leo hakuna ubani? Kwa uliza swali dogo tu, kwa mujibu aya ya Qur'an, hii ni sheria tangu kwa Nabii Adam, tangu kwa Nabii Ibrahim. Wapi kitabu kinaonyesha kwamba wao walikuwa wafungi ndoa mpaka walikuwa ubani? Maadamu hakuna andiko hilo, lazima sheria ishikwe kama vile ilivyo, kama ambavyo Allah tabaraka wa taala amemuhusia Nabiullahi Ibrahima na Nabiullahi Musa na Nabiullahi Isa, na wote Allah akasema wala takhtalifu fihi, na wala msitofautiane ndani ya sheria hiyo. Isionekana kwamba wakati huo alipofanyika zama hizi zinafanyika, basi na shaka tutakuwa tumekhalifiana na wale wa mwanzo walitutangulia. Kadhalika pia wanapokuja watu wakabuni mifumo katika dini ambayo haikuwepo, Allah tabaraka wa taala anawaita watu hao kuwa ni washirika, na washirika ni wale ambao wanaabudiwa pamoja na Allah kinyume cha Allah tabaraka wa taala. Anasema Allah tabaraka wa taala, am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah, hivi hao watu wanawashirika ambao wanawapangia mambo katika dini ambayo Allah tabaraka wa taala hakuyaingiza katika dini hii. Kwa lazima kujiepusha na yote ambayo hayapo kwenye kitabu na sunna. Kwa ufahamu wa salafi wa umma huu, yameingizwa na watu baada ya dini hii kukamilika, lazima kujihadhari na kutoyafanyia kazi mambo hayo, kwa sababu dini ni sheria ya Allah tabaraka wa taala, na lazima ifanywe kama vile ambavyo Allah alivyokamilisha sheria yake. Anasema Allah tabaraka wa taala katika chake, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, hivi leo nimekamilisha dini neema yangu kwenu na nimeridhia Uislamu kuwa ndio dini yenu, na nimekamilisha al-yawma akmaltu lakum dinakum, nimekamilisha dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema yangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu Uislamu kuwa ndio dini. Kwa maana Uislamu ulikamilika tangu zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ndio maana katika ukamilifu, min akmali hadha ad-din faqad allamana rasulullah an na'khudha ad-din minhu sallallahu alayhi wasallam, katika ukamilifu wa dini hii akatufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam tuchukue dini kutoka kwake. Akasema Mtume alayhi salatu wasallam, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka mimi ibada zenu, usiabudu isipokuwa huwa una ushahidi kwa mimi nimefundisha au nimeifanya ibada hiyo, chukueni kutoka mimi ibada zenu. Na ndio maana miongoni mwa ibada ni ibada ya sala. Akasema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama nilivyo na mimi nikiwa na swali. Kwa maana lazima ibada zetu tuangalie, je, jambo hili Mtume kalifanya ndipo tulifanye, na lile ambalo Mtume alayhi salatu wasallam kulifanya, lazima jambo hilo tuliadhi tusilingize katika dini, kwa sababu ni kinyume na mafundisho yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Baada na saa hizi narudi na saa kwa bwana harusi aelewe wazi ya kwamba katika sheria ambayo anatakikana ashikamane nayo ni ile ambayo imewekwa katika Uislamu, kumtunza mke, kumhudumia mke na kumjali mke. Alikuwa katika dhima ya wazazi wake. Wakati huu wazazi ndio walikuwa wanaulizwa maisha yaliyotangulia, au atawauliza wazazi namna walivyomlea binti yao. Siku ya kiyama watakao wajibu mwisho leo, watajibu maswali yao mwisho leo. Kuanzia leo atakayetakiwa kujibu kuhusiana na mwanamke huyu ni wewe, ni mchukua leo hii. Hapa siku ya kiyama wazee hawatahusika, atahusika mume, ndiye anayetakiwa ajibu maswali, ulimlea vipi mke wako baada ya leo. Kwa jukumu nalichukia ni kujiongezea maswali mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lau kama utavunja amri alizokuwekea Allah, utakuwa umejiongezea mzigo ambao itakuwa ni sababu ya kutupa katika moto wa jahannam. Na lao kama utatekeleza vizuri masuhulia unayokabidhiwa na Allah tabaraka wa ta'ala, itakuwa ndio njia nyepesi ya kujiongezea fadhila za kwenda kwa Allah tabaraka wa ta'ala ukiwa katika hali iliyokuwa salama. Kwa sababu siku ya kiyama ilivyo, hakuna atakayesalimika isipokuwa yule ambaye amemjia Allah tabaraka wa ta'ala na moyo uliokuwa uliosalimika na madhambi. Ayuha nasu ibadallah, nakusieni kushikamana na dini ya Allah tabaraka wa ta'ala na kushikilia mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tudumu katika njia hii. Ayya atiyana al-yaqin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.